الرحمن الرحيم سورة العلق دا کوم سورۃ چې مونږ شروع کوو د دې نامه دا علق علق د وینې ټوټې ته وایي ښه ټوټه دا وینه چې توی شي که نه او داسې ټوټه شي چم دغې ټوټې ته او د وینې دې چم ته څه وایي علق د وینې ټوټې چونکې دا ټکې دې کې راغلی دی نو د دې غونډ صورت نامه ده علق مکی صورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی لیکن صورت وړوکی دی خو نازل شوی په مختلفو وختونو کې دی ښه غونډ په یو ځای نه دی نازل شوی د دې صورت دا مخکینی پنځه آیاتونه نه دي هغه ما لم یعلم د دې ځای پورې دا پنځه صورت آیاتونه چې نازل شوي دي نو دا اول نازل شوي دي ښه تاسو وایئ که نه چې سبسې پهلی د ټولو نه اول چې د قرآن مجید ابتدا شوی ده د نازلېدلو نو دا پنځه دغه راغلي دي آیاتونه دا نازل شو خو دا مکمل صورت نو غونډ صورت چې نازل شوی دی اول نو هغه سوره مدثر دی ښه سوره مدثر پنځه آیاتونه چې دي دا د ټولو نه اول نازل شوي دي ابتدا د قرآن د دې ځای نه شوی ده غونډ صورت چې ما وایي مکمل په یو ځای راغلی دی نو هغه سوره مدثر دی بخاري کې دا واقع ده تاسو ویلي سر کې واقع ده بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اسلام پیغمبر علیه السلام ته چې وحی شروع شوه دا په کومه طریقه شروع شوې ده حضرت عایشه بیبی وایي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت وخت رانږدې شو نو ده به خوبونه لیدل خوبونه رؤیه صالحه داسې خوب به ولیده چې د شپې به خوب ولیده او سار له به هغه کار ومقسې په ډاګه وشو بیا به یې بله شپه خوب ولیده بیا به هغه کار همدقسې تعبیر مابیر ته ضرورت نه و ښکاره به هغه کار وشو دا ریښتوني خوبونه دا ښایسته خوبونه به رسول الله لیدل تقریبا شپږ میاشتې هغوی به دا لیدل ثم حبب الیه لخلاء بیا رسول الله ته الله په زړه کې واچوله د پیغمبر علیه السلام شوق پیدا شو د خلا سره د ځان لکېدو سره چې یاره د دې غلطې معاشرې نه خو ځان لکېدل پکار دي دا بوتپرستي ده او دا مرداري ده او دا ګندوالی دی دوستانو د غلطې معاشرې نه د غلط ماحول نه په ډډه کېدل دا م عبادت دی ښه نو بیا ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا په ډډه کېدل د خلکو نه ځان لکېدل دا محبوب شو د دې سره شوق و نو رسول الله د ځان دپاره د خلوت غار حرا منتخب که غار حرا زمونږ حاجیانو صاحبانو دا لیدلی دي دی. دې طرف باندې داسې داسې شمال مشرق پلو داسې یو غر دی جبل نور ورته وایي جبل نور دا غر د دې طرف نه داسې راغلی دی چې راغلی دی نو دلته ختم شوی دی د دې د پاسه داسې یو دغه غوندې دی ټوپ غوندې دی اوچت دې ته خلک وخیژي بیا راکوشي دغه ویښ کې دغه ځای کې د دې ټوپ ویښ کې د غر د پاسه یو غار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خلوت لپاره ما وی دا ځای منتخب کړ یا خو یې ځکه منتخب کړ چې د رسول الله په خاندان کې مخکې یو سړی دی هغه به دلته کېناسته لیکن ښکلې خبره دا ده چې دا وجه نه وه دې غار له چې ورشي نو مخ په قبله په دې کې سوري دي داسې وړوکی غار دی سړی پکې ودرېدیم نه شي داسې چې مونځ کوي دوه کسه پکې راځي نو چې ګوره دا سوري دي پکې نو دا سوري دا چې اوس خو نه ښکاري خو مخکې به بیت الله به دې ښکارېده نو چې دا بیت الله ته ګوري دا هم ثواب دی. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم براته دلته سونه وخت تیر که. نو روایتونه مختلف دی خو ښکلې روایت داسې دی چې یو میاشت یې دلته تیره کړه، او هغه میاشت هم د رمضان میاشت وه. پیغمبر علیه السلام سم چې کله د کور د حالاتو پوښتنه کوله نو بیا به درې څلور ورځې پس لامړه کور ته، بیا بیا ځان سره خرچه راوړله دې غار ته به راغی. په غار کې ناستې چې دی کې ګوري حضرت جبریل علیه الصلات والسلام ورته راغی، او چې راغی د انسان په شکل کې پیغمبر علیه الصلات والسلام ته وای اقرا اولو له، اقرا اولو له. پیغمبر علیه السلام د ده په مطلب باندې پوه نه شو چې دا دی څه وایي. اکثر لوستل خدای چې دا کتاب دی دا پړاو که، او پیغمبر علیه الصلات والسلام خو کتاب نشو پړاولی. نو رسول الله ورته جواب ورکوي چې ما انا بقارئ، زه خو لوستل نشم کولی. په پیغمبر علیه السلام کې ګورئ دا کمال و خدا برته راشي. ما او تا کې دا کمال نه لري چې موږ کتاب نشو ویلی، لیکن هغه کې دا کمال و. نو وایي زه خو لوستی نشم. نو جبریل ولګېده او ځان ته یې رانږدې کړه او زور یې ورکړه. رسول الله له دونه زور یې ورکړه چې د دې زور اثر په هغه ښکاره شو. بیا یې پرېښو، بیا ورته وایي اقرا اولوله، وی بیا ورته ما وی چې ما انا بقارئ. دویم ځل، بیا دریم ځل چې ونیوه بیا زور ورکه، او بیا دا آیتونه دغه کړه چې د دې دا مطلب دی کتاب نه، په یاد اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دا ما لم یعلم دغه پنځه آیتونه دې ځای پورې دغه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی بیا اندازې زور راغی. نا اول زل وحی اسم درنی پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې ډیر زور راغی، او د ډیر زور د وجې دغه د بدن باندې یخنی راغله، او داسې یخنی چې رپېده. پیغمبر علیه السلام کور ته راغی، خپلې محترمې بیبي حضرت خدیجې ته وایي زملونی زملونی، په ما څه واچوې په ما څه واچوې. حضرت خدیجه ډېره هوښیاره وه، هغې پسې زړوکي مړوکي هغه پې واچول چې دا پیغمبر علیه السلام چې دا یرم یره او دا روب ختم شو. حضرت خدیجې ته وایي دا ټول حالات یې ورته بیان کړه چې داسې واقعه وه. او بیا پیغمبر علیه السلام وایي زه په ځان یریږم چې اسې نه زه د دې دغه د وجې نه مړ نه شم، ځکه چې دا اول ځل وحی ماله دونه زور راکړه، او هر ځل دونه وحی راځي او په ماله زور راکوي، خو دا به حاله زما حالت خراب شي. حضرت عایشه ورته وایي نه، حضرت بخاری کې دي په تا کې دا صفت دی، حضرت په دا کې دا صفت دی، حضرت په دا کې دا صفت دی، او په کومو خلکو کې چې دا صفتونه یې الله نه ناکامیابه کوي، الله یې نه ناکامیابه کوي، الله به تام ناکامیاب نه کړي، الله به دا سخت هر څه آسان کړي. نو بیا صرف د تسلی دپاره حضرت خدیجې بیبي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره روان کړ، او ورقه ابن نوفل په دې مکه مکرمه کې یو بل سړی و چې هغه د تورات هم عالم و او د انجیل هم عالم و، ډېر حق پرست سړی و، او دونه عالم و چې انجیل به د عبرانی نه عربی ته راړو. حضرت خدیجې بیبي چې رسول الله بوته، نو ورقه ابن نوفل ته وایي حضرت د دې رواره نه دا خبرې لږ واوره. چې رسول الله ورته دا ټول بیان وکړ، هغه ورته وایي بلکل دا تاله چې څوک راغلي و دا هغه ناموس دی، هغه جبریل دی چې هغه الله تعالی تمام او پیغمبرانو ته را لېږلی دی او بالکل دا صحیح وحی ده او ته پیغمبر یې. خیر دا ډیره تسلی وله ورکړه چې الله به تا ته د آینده کارونه ډیر آسان کړي، خو آخر کې یو افسوس کوي ورقه چې کاش چې زه ژوندی وې نو ما به ستا ډیر ملاتړ کړی وې، او خاص کر په هغه وخت کې به ما ستا ملاتړ کړی وې امداد چې ستا قوم ولګي او تا د دې علاقې نه وباسي. څه وخت به داسې راشي چې ستا دا قوم تا به د دې علاقې نه دغه کوي وباسي، نو کاش چې زه په هغه وخت کې ژوندی وې نو ما به ستا بې اندازې امداد کړی وې. رسول الله تعجب وکړ، ورته وایي کاکاجي ولې زما قوم به ما د علاقې نه وباسي چې زه ورته د دین خبره کوم؟ وای او کم پیغمبر چې راغلی دی او د دین خبره یې کړې ده که نه، نو په قوم د دین خبره بده لګي هغه یې وباسي. بس یو څو ورځې پس دا سړی یو څو ورځې ژوندی و، بیا هغه دغه شو ورقې بن نوفل وفات شو. وحی دا پنځه آیتونه راغلل، بیا وحی بنده شوه. ډیر وخت بنده وه بنده وه بنده وه، بیا به راته راشي. بیا چې دی نو دا دویم ځل چې دی بیا سوره مدثر غون سورت نازل شو. ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا اولولا، اقرا مونږ وایي تلاوت وکړه، اولولا بسم ربکا، دا بسم ربکا دا بې نه ده، دا دپاره د برکت والی ښه، یا دپاره د سعانت والی. بسم ربکا په امداد د نوم د خپل رب. معلومیږي چې تلاوت کوي نو وایې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم باسم ربکا په برکت یا په امداد د غنامې د رب ستا. ربو داسې ونوي چې بسم الله په نامې د الله نه رب ټکی ووي، په دې کې اشاره دیته ده چې الله تعالی بستا تربیت کوي، الله بستا پرورش کوي. اولولا په نامې د خپل رب، کم رب؟ الذی هغه رب خلقا، چې هغه پیدا کړی دی هر یو سیزه. دا څومره مخلوقات چې دي دا تمام الله پیدا کړی دی. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عذر هم ختموي. رسول الله څه عذر کوي؟ چې ما انا بقار انزه خلستون کې نیمه. الله ورته وایي چې الله اسمانونه پیدا کړي دي، ځمکه پیدا کړې ده، خرونه پیدا کړي دي، نو ستا په دې مبارکه خولې کې الله طاقت نشي پیدا کولی چې ته دغه کې تلاوت کې ولستل کې. الذی هغه رب خلقا، چې هغه پیدا کړی دی هر یو سیزه. دا خو عام شوه، دا اوس د عام نه پس تخصیص دی. خلق الانسان، الله پیدا کړی دی انسان. خلق الانسان، الله پیدا کړی دی انسان. من علق، دا غه ټوټې د وینې نه. تاسو ویلي دي که نه دغه منی چې د ښځې رحم ته لاړه شي، نو څه وخت کې دا منی وي نو بیا د هغې نه د وینې دغه جوړه شي ټوټه. اقرا ولولا وربک الاکرم، او رب ستا چې دی هغه ډیر کریم دی. ګوره مخکې هم دی اقرا، دویم بیا راغې اقرا، مطلب د دې دا دی چې ځان ته هم اولولا ځان سره، هغه د ځان سره دی او بیا د هغې نه پس خلکو ته دی. خلکو ته مطلب دا دی دا قرآن اولولا اولې ووایا، غوږ ورته کېده، نو چې بیا دې ورته غوږ کېښو، نو چې بیا خپلې حجرې ته لاړ شي نو هلته بیا بل ته ولوله چې مونږ دسې دسې کول. زمونږ یو ملګری دی نو هغه بدو راته زوی وې چې دلته څه واوري نو بس حجرې را په مخه کړي، او یو ته وایو بل ته وایو بل ته وایه، وایي دا غون خلک دې راتاوي. نو مطلب دا دی دلته م ووایه، او چې بیا خیره سره لاړ شي نو بیا هلته هم دغه کوه وایه. اقرا اولولا وربک الاکرم او رستا چې دی هغه ډیر کریم دی الذی هغرب علم چې هغه تعلیم ورکړی دی خپل مخلوق ته بالقلم په ذریعه د قلم دا علم د حاصلېدو عامې دا دوه ذریعې دي ښه یو ذریعه دا دی چې کتاب ووی لکه دا مونږ کوشش کوو یو ذریعه د علم د حاصلېدلو کتاب دی چې کتاب ووی هغې دپاره اقرا ټکې راغی او دویمه ذریعه د هغې لیکل دي لیکل چانه خو یې وی نه خو کتاب راوالی او ګورې هلکه دا د کتاب ټکي چا لیکلي دي قلم په قلم باندې لیکلی شوي دي نو د علم د حاصلېدو بله ذریعه څه ده قلم الذی هغه رب علما چې هغه تعلیم ورکړی دی د خپل دین خپل مخلوق ته بالقلم په ذریعه د قلم قلم اکابر وی دا درې قسمه قلمونه دي یو هغه قلم دی چې الله تعالی په خپله پیدا کړی دی په خپله جوړ کړی دی او په هغې باندې د دې دنیا چې څومره نظام دی په لوحې محفوظ کې لیکلی شوی دی یو هغه قلم دی هغه هم ډېر قدر والا قلم دی وی یو څو شیونه دي چې هغه الله تعالی په خپله جوړ کړي دي یو قلم دا یې کړی دی یو عرش دا الله په خپله جوړ کړی دی یو په جنت کې یو مقام دی چې ډېر ښکلی ځای دی عدن دا قلم عرش عدن او حضرت آدم دی په خپله جوړ کړی دی او دې نورو ته خالی حکم کړی دی چې کون موجود شنو فیکون بیا شوي وي نو دغسې یو دا قلم دی دویم هغه قلمونه دي چې د ملایکو سره دي چې د لوحې محفوظ نه پیار سله لیکي دا د دنیا چې نظام وي دا چلیږي دا لیکي هم ډېر ښکلې قلمونه دي او یو دا زمونږ او ستاسو قلم دی ګورئ دا هم ډېر دغه دی ښه ډېر د عزت والا دی اکثر چې نن علم حاصلېږي نو په دې ذریعه حاصلېږي لیکل اوکه تا ته به یاد شي لیکل اوکه سبا به ته بل فایده والي علم الانسان الله تعلیم ورکړی دی انسان ته ما د هغې خبرو لم یعلم چې دی علم نو په هغې باندې الله تعالی چاته عقل ورکړ غوږونه یې ورته ورکړه ذرایع د علم یې ورته ورکړه علم الانسان الله ښودنه وکړه انسان ته ما دا هغې خبرو لم یعلم چې دی پې خبر نو دا خو د الله خبرې دي خو چې چا کې خو لږه پوه یی که نه نو هغه به توجه کړي او چې کم سړی سرکش باغي او هغه نو هغه دې ته چېرته غوږ دي کله هېڅکله داسې نه ده کله دا بد عمله چېرته قرآن ته غوږ دي ان الانسان یقینا انسان چې دی مراد د انسان نه مؤمن نه دی ښه مؤمن کې ګورې دا دغني دا رستو کارونه ان الانسان یقینا انسان چې دی لیطغا هغه سرکشي کوي هغه بغاوت او سرکشي کوي او دا ولې الرآه استغنا د دې وجې نه چې دی وینې خپل ځان بې پروا انسان چې لږ په ډوډۍ موړ شي په خیټه که نه نو هغه بیا د چا پروا نه ساتي وي زه د چا پروا ساتم هغه درې لیشتې د ځمکې نه بره رواني تکبر او غرور او دا دغه کوي نو کله هېڅکله داسې نه ده ان الانسان یقینا انسان چې دی لیطغا هغه سرکشي کوي الرآه استغنا د دې وجې نه چې دی ویني خپل ځان بې پروا د ما چا ته ضرورت دی اجره مې شته کور مې شته عرضه مې شته خدای دې په خیر که ان الی ربک الرجعا هر څه چې الله معلم درکړی دی نور دې مال الله زیات کړي بچی درکړي دي خو ګورې دا یو خبره مه یېروه مرګ شته او د مرګ نه پس ګورې الله ته بیا واپس کېدل شته ان الی ربک الرجعا یقینا رب ستا واپس کی دل لستا په مکه مکرمه کې ابو جهل نو دا غټ بدماشو د به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیفونه رسول. یو ځل د خانه کعبې په خوا کې رسول الله ولاړ دی مونځ کوي، دا بدماش ورته راغی چې ګورې دا مونځونه به دلته بیا نه کې، او که دا مونځونه دی بیا مې ولیدې چې ته مونځ کې، دسې دسې کار به درسره وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د عذاب نه ویره چې الله به دباندې عذاب راولي او دسې به شي. نو دی وایي خا ما یارې، ولې تا ته پته نه لګي که یو آواز مې وکړه دا مکه بدله چې دی د سړو نه ډکه کړم، د سړو نه دونه سړي به حاضر کړم. نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړو. ارأیت الذی، آیا تا لیدلې دی هغه کس، آیا تا لیدلې دی هغه کس چې هغه ابو جهل او د هغه ملګري دي څه کوي؟ ینها، چې هغه منې کول کوي. ینها، چې هغه منې کوي. ینها، چې هغه منې کوي. عبدن، د الله بنده. د الله بنده څوک دی؟ رسول پاک. اذا صلی، چې کله هغه مونځ کوي. د الله بنده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راضي د خانه کعبې په خوا کې مونځ کوي، او دا بد عمل راضي او دې منې کوي چې دا مونځونه بدلته نه کې. ارأیت الذی، آیا تا لیدلې دی هغه کس، ینها، چې هغه منې کوي. عبدن، د الله بنده. اذا صلی، چې کله مونځ کوي. نو خدای دې په خیر کا، هغه سړی منې کوه د کار نه چې ته په خپله ښیې، ستا کارونه ښیي، او د دې بل بد، د دې بل کارونه بدی. په خپله ښې او بل بدی نو منې کوه، او چې مسله الټی ته بد عمله یې او هغه ښه دی، نو بد عمله به راپاسي او ښه سړی به منې کوي چې ګوره دې علاقه کې وه دا د دین خبرې نه کوې او پابندي ده، نو ته په خپله ښه یې. په دې خبره پوهېږي مانځه کې څو فرض دي، دې نه نه خبر ګورې. ځینې خلک دسیم دي، تاسو مه خفه کېږئ، تاسو خو به نه یې خوشته کنی پوښتنې وکړې چې خواران د دې نه نه دي خبر چې په غسل کې څو فرض دي، او دی به هم راپاسي. نه، دلته به دا خبرې نه کوې. نو ته خو دې ځان ته وګوره چې ته ته څه نه خبرې. ارأیت، ته خبر راکړه ماته، ان کانه، که چیرې وي دا د الله بنده، علی الهدا، په سمه لار. الکه د الله بنده دی، پیغمبر، په سمه لار دی، د الله عبادت کوي، مونځ کوي، او بیا هم ته منې کې. او امره، یا دې امر کوي، بتقوا، په پرهیزګاری. علی الهدا دا دی چې سړی په خپله نیک عمل کوي، او امره بتقوا دا دی چې خلکو له د دین دعوت ورکوي، د دین خبرې ورته بیانوي. ارأیت، آیا تا لیدلې دی ان کذب، کشرې ده دروغجن ویلي. ان کذب، کشرې ده دروغ ویلي د الله دین ته. وتوله، او ګرځېدلی وي. الکه، دا منې کوونکي یا ته څنګه سړی د الله دین ته دروغ وې، د الله پیغمبر ته دروغجن وې، او د ایمان نه ګرځېږې، د څه نه خبر نه، او ته بیا راپاسې او د الله دا لوی بنده دغه کې منې کې. ولستا دا سوچ نشته چې الله ما ویني. علم یا علم، آیا نه دی خبر، بی ان الله یرا، چې بې شک الله دی ویني. ته د الله پیغمبر پازابې او هغه ته دا خبرې کې، نو ولې الله تا نه ویني؟ کلا، هیڅ کله داسې نه ده چې ته به هم داسې خوشې پاتې شي. لا الم ینتهی، قسم کشرې دی منه نه شو. لا الم ینتهی، قسم کشرې دا سړی منې نه شو، دا نافرمانه نه دی، دی منې نه شو. لنصفعن، نو موږ به راکاږو. لنصفعن، نو موږ به راکاږو. بالناسیتې، د هغه ویښتو د ټنډې نه، د دې ټنډې د ویښتو نه به ونیسو او په دې ځمکه به داسې راکاږو. نصفعن، داسې کېدی صفع یصفع مدلی، دا سړی چې ونیسي که نه، تاسو څه وایي، د ټک ور ورکې داسې نه، دې ته دغه وایي. او دا دوه زورونه چې دي که نه، نو دا تنوین دے دا غنون خفیفو تا تاسو نو وای لام تاکید بانون تاکید خفیفه دا غنون دے خلی کلی شوی پا دا غیر پا شکل دا دو زرو لکلی شوی دے لنصف ان خامخا خامخا من با دے راکا گو بین ناسیت دا غا ویختو دا تن دینا کم ویختو زنی سړی خو بیا هم داسې چې ته بختوره ټنډې نه ناسیت کاذبه چې هغه ټنډه دروغجنه ده دروغجن بدعمله خاطئت ګناهګار ده به وي زه به خپل خلک راوغواړم دا مکه بدله ده دغه نه د اسونو نه او د سړو نه ډکه کم وایي چې یو ځل خو یې زه ونیسم نو بیا د دې چغې وهي فلیدعو دې دې راوغواړي نادیه خپل مجلس والا نادی د مجلس والا چی فل یدعو دی دی رو غواړي نادیه خپل مجلس والا دی خو د اوازو کې پلانیا پلانیا رو رسیږي سندعو الزبانیا زر دی چې موږ به رو غواړو طاقتورې ملیکې د ده د عذاب د پاره هغه د جهنم هغه ملیکې نه دی به رو غواړم چې یوې سی دا سا جهنم ته همدغه سې وشو په بدر کې چې دی ووالی شو چېرته څوک امداد لرالل چې پوښتنه وکړه ورځ د همدقسې پروت و د ابوجهل په میدان د بدر کې د هغې نه پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ څه شل پنځه کسانو باره کې چې دا راوالی هلته کې داسې د کوی په شکل باندې کنده وه چې دې کې ور واچوې چې پوښتنه مو نه کړه اوس چې تاسو ورشئ مدینې منورې لچلار شه او بلا موکی دزله ورزه بدر ته د الله د قدرتونو عجیبه نظایر به درته معلوم شي دا چې ورشل د جومات دی جومات شاته خوړ دی دا میدان جنگ و دې خوړ باندې چې پاس وخیږي دلته میدانی ده تق هلته د ده قبر دی هغه کوي اوس د خولې خولې ډک دی تاسو ته مې ویل عبارت یې تاو ده داسې یقین وکړه چې ورشئ وږم د هغه ځای نه ځي لکه د نالې په خوا نه تېرېږي وچ کړس ځای دی وږم کوي بیا چې تاسو راشئ داسې دی جومات سره پاس وخیږي پاس ښایسته میدانی ده اولته یو بورډ لګېدلی دی دا چې څه شهیدانو د هغې نامې دي دې سیرته دیوال دی د دې غره لمن کې نو هلته کې دا شهیدان دغه دي څوارلس شهیدانو خو دیارلس دلته ښخ دي او یو په لاره کې ښخ دی چې هغې له ورشی دا مدم خوشبوی تېر ځي ته به ریان شي چې دا څنګه ښایسته خوشبوی ده نو وایي دا بدماش دی بیا هغه خپل اهل مجلس راوغواړي او که اواز یې وکړ نو زه به خیره سره د جهنم ملیکې ولې راوغواړم چې به دغه ته یې ورسوئ جهنم ته ښه کله نا کله ملک جانه سړی د چا د روب د وجې نه هم دغه کېږي متاثره کېږي کله نا کله خلک وایي زه مړه د حکمت نه کار والی لږ ورسره نرمي وکړه چې لږ سم به شي وایي نه نه نه غټ د الله دشمن دی کله هیڅ کله داسې نه ده لا تطعه د ده تابعداري مه کوه دی خو به تا ته وایي مونځ مه کوه داسې مه کوه داسې مه کوه نه چې ګورې خبرې ونه منې او غټه وسله د ده پسې څه ده چې وسجد الله ته سجده وکړه هلکه سجده ده به کوي ښه وسجد الله ته سجده وکړه او په سجده باندې ګورې الله ته سړی بې اندازې نږدې کېږي رسول الله سلام وایي سړی چې په سجده باندې پریوزي نو الله ته دومره نږدې شي چې دونه بل وخت کې نه واقترب او ځان الله ته څه کړه نږدې کړه وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړئ الله دې زموږ راشي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي خدای خپل رحم په موږ باندې وکړي رب زموږ حالات ته درست کړي یا الله زموږ تمام حالات درست کړي خدای خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب خویه زموږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیثم پوهې کړي ربه د قرآن او د حدیث چې دا کلې کومې ښکلې خبرې دي مبارکې خبرې دي ربه دا زموږ په زړونو کې واچي د عمل توفیق مونږ ته راکړي خدایه د قرآن او د حدیث خیر برکت دنیا کې هم راکړي زموږ تعلقدارانو ته هم ورکړي په قبر کې هم ربه د دې خیر برکت راکړي پرز د قیامت امر به د عظیم خیر ته موږ محروم وي. خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو کې نستو دنیا کې م الله اجر ورکړي، آخرت کې م الله اجر ورکړي، سره زمونږ الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، الله ولې د دنیا او د آخرت برکتونه ورکړي، الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي، سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي، الله ورته صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. څه کسان دي بار په سفر باندې دي، هغوی هلته بیماران دي، هغوی هم دعاګانو دپاره ویلي دي، هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله ورته صحت ورکړي. هلته چې کوم کاروبار هغوی کوي، الله هغې کې ورته برکت واچوي، په خپل وطن کې والله ورته ښایسته کاروبار نصیب وګرځوي. د دې بازار خلکو د قوم ته هم دعا کوي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. وصلی الله تعالی.